گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 540. ارکستر گلها در این برنامه اثری از علی تجویدی را همراه با کلامی از پرویز وکیلی با صدای دلنشین هایده به سمع می‌رساند. این آهنگ در گوشه‌های گردانیه و نیشابورک که از متعلقات دستگاه نوا میباشد تنظیم گردیده. آواز این برنامه را محمودی خانساری با همکاری تجویدی، فرهنگ شریف و جهانگیر ملک اجرا می نماید. اشعار متن برنامه از شرف قزوینی، ساغر نجاتی، علی اشتری. غزل آواز از حافظ و سعدی. گوینده آذر پژوهش. ای رفته دل و دین به تمنای تو ما را، ای رفته دل و دین به تمنای تو ما را، بیگانه ز خود ساخت سودای تو ما را، رفتی و سراپای تو را سیر ندیدی، صد داغ به دل مانده ز هر جای تو ما را، مستغرق عشق تو چنانیم که نبود با یاد رخ خوب تو پروای تو ما را. تو را در سینه هم با خون دل هر برده هم از بی وفایی های تو در کوی جنون ره برده بنده عشق تو تنها دل شیدایم نیست، فارغ از روی تو مویی به سراپایم نیست. دیگران را سمن و نرگس و نسرین و مرا با تو کنجی که جز این در دو جهان رایم نیست. شب و با یار به خلوتگه و اغیار به خواب، گو سحر سر نزند حسرت فردایم نیست. تو مرا سر و گل و باغ و بهاری و بهشت، نه عجب جز به تو گر میل تماشایم نیست. Thank you. زاهد پشیمان را بیار ذوق باد خان را حد کاریاش عاقلا مکن کاریاری کاورت پشیری مانی یوسف عزیزم کویا ای برادران که از غمش عجب دارم حال پیر کردن آنی امید من جانا همان جان یار یار جان یار یار یار یار تو هیچ عهد نبستی که عاقبت نشکستی جای مرا بران آتش سوزان مرا بران آتش سوزان نشانتی و ننشستی یار یار جان بان یار عزیز منم یار دلم شکستی و رفتی خلاف عهد محبت یار یاد تو اکنون کابین شکستی کنم یاد یاد یاد یاد یاد با یاد پرستید ملامتش نکنم من تو هم در آینه بنگر تو هم در آینه بنگر که خیشتن بپرستید امید من جا جا جا جا جان جان تا ننگرد سرشک مرا کس میان جمع همچون بنفشه سر به گریبان گریستم گه تنگ دل چو غنچه نشستم میان باغ گاهی چو ابر بر سر بستان گریستم لب بر لبش نهادم و اشکم ز دیده ریخت بر روی گل چو ابر بهاران گریستم را در سینه هم با خون دل هر برده هم از بی وفایی های تا در کوی جنون ره برده گل‌های رنگارنگ برنامه شماره 540.